Inauguracja symbolicznie zbiegła się z 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki. Dziękuję, że już dzisiaj na to moje wezwanie, na tą moją prośbę odpowiadacie, inaugurując te wielkie obchody stulecia odzyskania niepodległości przez polskie państwo. Inaugurujecie je w dniu niezwykle szczególnym, a zarazem można powiedzieć symbolicznym i pięknym. W dniu 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, którego życie otwierało walkę o odzyskanie niepodległości, suwerenności przez Rzeczpospolitą. Andrzej Duda podkreślał też rolę harcerzy w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przypominając ich walkę w legionach Józefa Piłsudskiego czy w Powstaniu Wielkopolskim. Ofelia staje się coraz silniejsza. Huragan wzmocnił się, przechodząc koło portugalskiego archipelagu Wysp Azorskich. Według prognoz jutro rano dotrze do wybrzeży Irlandii. Klasyfikowany obecnie w trzeciej kategorii na pięciostopniowej skali, huragan pokona dziś około 700 km. Zielonej Wyspie przyniesie obfite opady deszczu i gwałtowne porywy wiatru, mogące powodować zniszczenia. Na jej południu mogą one osiągnąć prędkość do 170 km na godzinę. W czasie tego weekendu na słynnym wzgórzu artystów na Montmartre w Paryżu obchodzone jest Święto Winobrania. To już 84. odsłona imprezy cieszącej się niesłabnącym powodzeniem wśród mieszkańców stolicy i turystów. Święto ma charakter ludyczny. Poza marszem winiarzy, przedstawieniami teatralnymi, które odbędą się m.in. na arenie, amfiteatrze znajdującym się na zboczu Montmartre, przewidziane są koncerty muzyczne, a w programie znalazły się także projekcje filmów pokazujących historię tego wyjątkowego miejsca dla życia artystycznego Paryża. Imprezę kończy wielki bal uliczny dla każdego chętnego. Nie zabraknie tradycyjnych dźwięków akordeonu. Przygotowano również różne warsztaty tematycznie związane z winiarstwem. Połączono je z degustacją win, ale nie tylko, bo podawane są także różne przysmaki, jak regionalne wędliny czy sery. Winnice na północnym zboczu Montmartre są symboliczne pod względem wielkości, chociaż mają długie tradycje, bo uprawianie winorośli na wzgórzu sięga 944 roku. W XII stuleciu winnicami opiekowały się mniszki z pobliskiego opactwa ufundowanego przez Adelaidę Sabałcką, królową Francji. Stąd pochodziło legendarne wino o nazwie Złota Kropla. Dzisiaj pozostała po nim tylko pobliska ulica o tej nazwie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Seks z nieletnią żoną zakazany. W Indiach Sąd Najwyższy wydał przełomowe orzeczenie, w którym nazywa to gwałtem. Prawo indyjskie nie zezwala na seks osobom nieletnim. Wyjątkiem jest sytuacja zamężnej dziewczyny między 15 a 18 rokiem życia. Takie sytuacje zdarzają się często, bo przyzwolenie społeczne na wczesne zamążpójście w Indiach jest powszechne. Z rządowych informacji wynika, że w tym kraju prawie 28% kobiet wyszło za mąż przed ukończeniem 18 roku życia. W indyjskim prawie nie ma kategorii gwałtu w małżeństwie, dlatego nie można zgłosić tego na policję. To był serwis Trójki. Dziś przewaga chmur, ale padać nie powinno poza Podlasiem i Lubelszczyzną, gdzie lokalnie może trochę pokropić ciepło. Na termometrach przeważnie 17-18 stopni, najwięcej 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być rabat aż 20% na wszystkie garnki, a na wybrane zabawki do 50%. I tak od piątku do niedzieli 15 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Barbara, A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jaźmiński, zapraszam do 15. Od piątku trwa 33. Warszawski Festiwal Filmowy i potrwa jeszcze kolejny tydzień. W związku z nim spotkamy się dziś z Andrzejem Jakimowskim. Jego film Pewnego razu w listopadzie uroczyście otworzył festiwal oraz reprezentuje Polskę w konkursie głównym. O swoim filmie Człowiek z magicznym pudełkiem opowie również Bodo Cox, to z kolei nasz reprezentant w konkursie 1-2, czyli w konkursie debiutów lub drugich filmów. Gościem trójkowo-filmowo będzie dziś Katarzyna Warnke. Aktorkę możemy zobaczyć właśnie w kinach w Botoksie Patryka Wegi, a już za kilka dni premiera kryminału Krzysztofa Langa Ach, śpi kochanie. Od piątku w kinach także nagrodzona za reżyserię Zgoda Macieja Sobieszczańskiego. Zapraszam więc na spotkanie z reżyserem. A za chwilę już rozmowa z Andrzejem Jakimowskim. Wcześniej sięgnijmy więc po muzykę z jego debiutanckiego filmu Zmruż oczy. The kisses of the sun were sweet, I didn't quit. I let it in my eyes like an exotic dream. The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, na na na, the world goes la la la la la. It goes around the world just la la la la. It's all around the world just la la la la la. And everybody's singing la la la la la. And our bells are ringing. Is the key. And now the lion's gone, still it goes on and on. So deep inside of me, I want to set you free. I don't know what to do, just can't explain to you. I don't know what to say. La la la la. Bells are ringing. music is the key. Do następnej niedzieli w Warszawie mamy ogromny wybór filmów z całego świata. Na 33. Warszawskim Festiwalu Filmowym Polska ma w tym roku wyjątkowo liczną reprezentację we wszystkich konkursach. W samym konkursie międzynarodowym znalazły się aż 3 tytuły, pomiędzy słowami Urszuli Antoniak, Czuwaj Roberta Glińskiego oraz Pewnego razu w listopadzie Andrzeja Jakimowskiego. Ten ostatni w tym roku uroczyście otworzył festiwal. A to już, przypomnę, trzeci film Andrzeja Jakimowskiego, który otwiera Warszawski Festiwal Filmowy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Należałoby pewnie zacząć od stwierdzenia, że z Warszawskim Festiwalem Filmowym jesteś od dawna i trwale związany. Tak, jestem bardzo przywiązany. Lubię tutaj być. Pamiętasz, jak to się zaczęło? To się zaczęło, kiedy festiwal jeszcze nie był festiwalem klasy A, tylko był przeglądem tutaj w Warszawie, gdzie można było w czasach komuny zobaczyć, jakie filmy były na świecie. Oraz później cały czas mieliśmy przegląd i kontakt po prostu z kinem światowym. To się wtedy nazywało chyba Warszawski Tydzień Filmowy. Tak, Warszawski Tydzień Filmowy. Ja wtedy stałem w kolejkach, kupowałem karnety, tam przeglądałem opisy filmów, wybierałem gorączkowo, co zobaczyć, czego nie zobaczyć. To, co trwa do dziś. Tak, i do dzisiaj to tak trwa. Poziom w krótkim czasie bardzo urósł festiwalu. On nabrał wielkiej wagi w pejzażu takim europejskim, światowym. To duży sukces jest. Dorobił się rankingu klasy A, festiwalu klasy A. I po osiągnięciu jakiejś wybitnej formy jednak utrzymuje stale poziom. To jest bardzo dobra rzecz, bo festiwale się zmagają z różnymi problemami i czasami jest tak, że duch już tam w nich nie mieszka, a w Warszawie jest inaczej. To jest możliwe akurat dzięki publiczności. Ten wysoki poziom jest możliwy dlatego, że ludzie, którzy tutaj przychodzą, są wyrobionymi widzami. Wielokrotnie pokazywałeś tutaj swoje filmy, wielokrotnie zdobywałeś nagrody, byłeś jurorem. Co z tych wszystkich sytuacji dotyczących ciebie jako twórcy, a nie uczestnika festiwalu, wspominasz najmilej? No zawsze to jest kontakt z publicznością, jest rozmowa, spotkanie w cztery oczy tak naprawdę, bo zawsze jest możliwe. Jakieś poczucie więzi, kontakt, rozmowy. No, dla mnie to jest szczególnie ważne, bo dla mnie czasem jedna osoba, która powie coś mądrego z widzów albo zapyta mnie o coś istotnego, jest ważniejsze niż tłumy na przykład ludzi, którzy zmielą kubek po popcornie i wyjdą i zapomną o filmie. Po tym, co powiedziałeś, nie mam wątpliwości, że Warszawski Festiwal Filmowy jest dla ciebie ważny, ale ty również jesteś bardzo ważny dla festiwalu. Cieszę się. Ten film szczególnie zależało mi na tym, żeby pokazać w Warszawie. Pewnego razu w listopadzie jest filmem, który opowiada o tym mieście, o współczesności czasach, porusza tematy bardzo drastyczne. I dzieje się tutaj całkiem blisko Pałacu Kultury. Tak, i dzieje się za rogiem, ale tak naprawdę jeszcze nawet nie trzeba za róg iść, tylko właśnie widzimy stąd miejsce akcji, więc skonfrontowanie się z warszawiakami jest niezwykle istotne. Jest wymarzone miejsce do premiery filmu i do tego zmierzaliśmy od dawna. Bardzo mi na tym zależało i cieszę się, że się to udało. Pamiętamy, że w swoim poprzednim filmie Imagine portretowałeś Lizbonę. Skąd więc ta potrzeba powrotu, a właściwie chyba w twojej twórczości po raz pierwszy skupienia się na Warszawie. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić film o Warszawie, bo kocham to miasto, jestem do niego bardzo przywiązany i nie jest tak, że nigdy go nie poruszałem, bo ja tutaj robiłem filmy dokumentalne. Pewnego razu w listopadzie ma akcję za murem w kamienicy Wilcza 32, gdzie zrobiłem film dokumentalny. Mój pierwszy film Pogłos miał akcję w Warszawie, to był pół godziny film fabularny i on się toczył w Warszawie. Jednak fabularnego filmu, pełnej takiej opowieści fabularnej, do tej pory nie robiłem, ale zawsze chciałem i myślałem o tym, jak pokazać coś, co jest bardzo ciekawe, co ma ciekawą tkankę i no nadarzyła się, no właściwie nie nadarzyła się, ja zostałem trochę zmuszony do zrobienia tego filmu. A dlaczego zmuszony? Impuls moralny mnie do tego zmusił. Taki imperatyw wewnętrzny twój. Imperatyw wewnętrzny, tak, bo ja robiłem w 2012-13 roku zdjęcia dokumentalne do innego zupełnie filmu i robiłem go wtedy w kilku miastach europejskich, w Londynie, w Berlinie, w Dreźnie, ale były polskie miasta, Warszawa i Poznań i za moja dokumentacja dokumentalna ekipa była świadkiem pewnego typu zdarzeń, bardzo gwałtownych, brutalnych. I tak się złożyło, że materiał, który wtedy zrealizowałem, który robiłem właściwie bez istotnego celu, wrócił do mnie. Nie mogłem się od niego oderwać. Nie dało się z tym nic zrobić wówczas, ale nie dawał mi spokoju i dręczył mnie, że nic nie można z tym zrobić. I potem się otworzyły możliwości, żeby rozwinąć to w film fabularny. To głównie dzięki temu, że osoby, które utrwaliłem pierwotnie na zdjęciach, po prostu zgodziły się opowiedzieć mi o sobie, a nie było to łatwe. I wówczas można było skonstruować opowieść. Oficjalna premiera filmu pewnego razu w listopadzie, 3 listopada. Wcześniej, bo jeszcze w najbliższy wtorek wieczorem będzie można zobaczyć film na festiwalu. Za chwilę spotkamy się z Katarzyną Warnkę. Teraz Zmrusz oczy, tytułowy utwór z filmu Andrzeja Jakimowskiego. Wojciech Waglewski. Jest czas, by mieć, jest czas, by tracić, jest czas, by szukać, jest czas zobaczyć, mieć w górze niebo, w sobie spokój, pod sobą krzesło, świat gdzieś z boku. Jest czas na słowa, jest czas milczenia, jest czas być w słońcu, jest czas być w cieniu, mieć ręce pod głową, zmrużone oczy, patrzeć jak życie się toczy. Jest czas, by pytać, jest czas, by wiedzieć, jest czas, by śnić, jest czas dla ciebie, jest czas, by widzieć, między chwilami, to czego nie ma, a jest. Filmowo. Witam dziś Katarzynę Warnkę. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak samopoczucie tej jesieni? O, fantastycznie. Spełniają się moje marzenia. W końcu zajmuję się filmem. Mam 2 premiery tej jesieni. Nie licząc mojego wcześniejszego filmu W spirali, który widziało niewiele osób, to właściwie jest mój taki debiut na szerszą skalę. Więc przede wszystkim Botoks. Może już... na fali popularności ostatnich premier właśnie niektórzy słuchacze wrócą do W spirali. Mam taką nadzieję, że to będzie taki film, który będzie towarzyszył jednak. Jest to bardzo ciekawy obraz, piękny i też historia taka uniwersalna między dwójką ludzi. Tam się poznaliśmy z moim mężem Piotrem Stramowskim i myślę, że stworzyliśmy bardzo ciekawy duet. Ja poznałem się z nim kiedyś na festiwalu w Gdyni, jak miał jeszcze takie bardzo długie włosy. O, to bardzo dawno temu no chyba. Tak. I jeszcze był zupełnie nieznanym aktorem. Nie był pitbullem. Nie był pitbullem. No właśnie, ale wspomniała pani o niedawnej premierze filmu Botox. To jest film, który wywołuje jednak spore emocje, spore kontrowersje, a z drugiej strony, co już wiemy, osiąga No, niezwykły, znowu rekordowy wynik frekwencyjny w kinach. Patryk Wega powiedział mi, że rozumie, bo to zainteresowanie filmem widzieliśmy już na poziomie wypuszczania trailera i tego, ile osób obejrzało. Tam było jakoś 5 milionów w pewnym momencie, nie wiem jak w tej chwili. To było bardzo dużo i Patryk Wega zastanawiał się, dlaczego tak dużo i dlaczego więcej niż przy okazji Pitbulli. Myślę, że kwestia służby zdrowia w Polsce jest gorąca i no, dotyczy każdego. To nie jest tak jak z gangsterką czy ze sprawami policji, że czasami się wplątujemy w te przestrzenie, ale na szczęście dla nas wszystkich większość nie ma z tym nic wspólnego. Tutaj no, tematy jest z botoksu na pewno dotyczą wszystkich, albo mogą tak. Potencjalnie. Tak, myślę, że jednak dotyczą wszystkich, bo jeżeli nie ja, to może ktoś z moich bliskich. Wiemy, że to jest przestrzeń trudna i etycznie, i po prostu zawodowo, i emocjonalnie dla wszystkich, dla pacjentów, dla lekarzy i wiemy, że ostatnie protesty lekarzy, pielęgniarek, myślę, że są w sprawie nas wszystkich, dlatego, że po prostu im lepiej będzie prowadzona polityka w stosunku do służby zdrowia, im lepiej zarządzana służba zdrowia, im lepiej opłacani lekarze i pielęgniarki, tym my będziemy bardziej zadowoleni, my pacjenci, a wiadomo, że z tym jest krucho. To brzmi bardzo poważnie, ale jednak mówimy o filmie komercyjnym, bo Patryk Wega wyspecjalizował się i właściwie chyba w tej chwili jest właśnie w Polsce tym reżyserem, który jest w stanie przyciągnąć tak wielką widownię. Wcześniej Pitbulla, no teraz skok w inną stronę. No ja myślę, że Patryk Wega sam jest zaskoczony, dlatego że proszę zrozumieć, że łatwiej by mu było zrobić kolejny film a la Pitbull. Gangsterski. Tak, gangsterski, policyjny, no taki sensacyjny, kryminalny nawet. To są jego tematy, on to świetnie zna, natomiast jeżeli chodzi o służbę zdrowia, musiał się tu przygotowywać i pamiętam taką dyskusję śmieszną na planie, kiedy tłumaczyłam, co to jest śluza, to znaczy część brudna i czysta. I w końcu musiałam powiedzieć, bo Patryk jest zaoferowany, próbuje panować nad wszystkim, w końcu musiałam powiedzieć, słuchaj, wyobraź sobie, że jesteśmy w kosmosie, że lecimy w kosmos i to jest śluza, rozumiesz, że po prostu z ziemi nie można przenieść rzeczy, bakterii i tak dalej, w kosmos i w końcu doszliśmy do ładu. To taka mała anegdotka, ale to dotyczy właśnie tych... Patryk lubi wiedzieć wszystko o świecie, który będzie reprezentował film i tutaj no, musiał się wszystkiego od początku uczyć. Plus to, że no jednak wcześniej mężczyźni byli tacy, to były takie postaci podziwiane i to byli, czy to gangsterzy, czy policjanci, no to były bardzo efektowne role. No to trzeba zaznaczyć, że Po niebezpiecznych kobietach to jest kolejny jego bardzo taki właśnie kobiecy film też, no, bo jest kilka głównych bohaterów. To znaczy są tylko główne bohaterki, bohaterowie są drugorzędnymi postaciami, ale myślę, że nawet w Niebezpiecznych Kobietach były ciekawe postaci męskie, to znaczy fascynujące, a tutaj nie ma fascynacji męskimi postaciami. Myślę, że Patryk opowiada o kryzysie męskości, kryzysie ról, tak bym powiedziała bardziej, ale skoncentrował się na kobietach i na tym, dlaczego jesteśmy, nasza historia, historia kobiet w ogóle, jeżeli chodzi o ludzkość, uderzę w wielki dzwon, ale to są moje kolei poglądy. Dlaczego jest taka skomplikowana, że jednak biologicznie jesteśmy bardziej zdeterminowane, może bliżej natury i przeżywamy rzeczy wstrząsające. Sam pan powiedział przed wejściem do studia, że trochę się obawia oglądać botoks ze względu na porody, na krew, na śmierć. Te drastyczne sceny, no jednak dla wielu osób to może być. To jest nie do przyjęcia, a jednak kobiety w większości to po prostu przeżywają i miałam okazję rozmawiać w Pile. Był przy stole dziennikarz filmowy, który prowadził rozmowę z publicznością, potem spotkaliśmy się swobodnie przy lampce wina, kieliszku. Niektórzy już nie lubią lampki. I była z nami kobieta, jedna z organizatorek i właśnie ten dziennikarz mówił, że to jest zbyt drastyczne, że te porody i to wszystko, takie nagromadzenie jakieś dziwne tych faktów i kobieta powiedziała bez emocji, po prostu powiedziała dwa porody z tych, które pan widział, ja przeżyłam. Czyli po prostu wylew zewnętrzny, kiedy kapała krew na podłogę i o mały włos nie straciła życia, ponieważ lekarze ją zostawili samą i dopiero się późno zorientowali, że trzeba podać krew. I drugi, ten poród, który ja przyjmuję jako lekarz od Olgi Bołądź, kiedy rodzi bliźnięta i kiedy jest dystocja barkowa, czyli dziecko się zaklinowało, już wyszła główka, a zostały ramiona i trzeba je łamać i robić gimnastykę i tak dalej. Także to była jedna kobieta, która siedziała przy stole. Może, ja nie wiem, może warto obejrzeć ten film, żeby wiedzieć coś na temat tego, czym jest życie ludzkie po prostu, bo jednak jesteśmy, tak sądzę, oddzieleni od śmierci i od narodzin i w ogóle od biologii. Jesteśmy chronieni, wszystko jest sublimowane albo niektórzy twierdzą plastikowe i może ten szok byłby do czegoś potrzebny. Czyli rozumiem, że było to interesujące wyzwanie aktorskie. Oj, z wszechmiar. Bardzo byłam wdzięczna Patrykowi za tę rolę. Oczywiście, jak dostałam scenariusz, od razu zdałam sobie sprawę z tego, że będzie to dla mnie trudne, również drażniące ideologicznie, no że i też, tak powiem. Ale też trudne właśnie ze względu na emocji. To, że emocji tak. tych kobiecych też tak. doświadczeń. Prawda? Tak, no myślę, że nie tylko kobiecych, no ze względu na to, że po prostu gram lekarza i oczywiście, że dodatkową wartością jest to, że mam do czynienia z aborcją czy porodami, będąc sama w ciąży i to komplikuje znacznie sytuację emocjonalnie. Natomiast no gram, myślę, że te 4 portrety w botoksie to są jednak kobiety intensywnie zaangażowane w swoją pracę zawodową i ta perspektywa jest nowa. I myślę, że jest to szokujące, bo to są kobiety walczące, szczące się czasami, przeklinające, zachowujące się niekonwencjonalnie i myślę, że prędzej wybaczamy mężczyznom, dlatego, że na spotkaniu gdzieś ktoś powiedział, na spotkaniu z widzami, że one są wszystkie takie niedobre. I ja wtedy zapytałam, dlaczego? I czy wyobrażają sobie widzowie, że na przykład, że gdyby postawić w tych miejscach mężczyzn i zachowywaliby się tak, to by byli też niedobrzy? Czy po prostu charyzmatyczni? Dr. House na przykład, prawda? Może właśnie. I była cisza. Dla odbiorców charyzmatyczni. No, myślę, ja sama się z tym spotykam często, bo nie jestem, mam jasne poglądy i wyrażam je wprost i to nie jest popularne. To znaczy jednak kobieta, przywykliśmy do tego, szczególnie chyba u nas, jesteśmy dosyć takim patriarchalnym społeczeństwem jednak, konserwatywnym i przywykliśmy do tego, że kobieta mówi może, ja tak sądzę, ale to oczywiście nie jest obowiązujące, albo przepraszające się uśmiecha i wtedy to jest jakoś akceptowane. Z tego co zauważyłam, mężczyzna jednak może wypowiadać się wprost i nie jest to uważane za niegrzeczne. No i tak nieoczekiwanie i o dziwo bardzo poważnie zaczęliśmy rozmawiać o filmie Botox, a właściwie spotkaliśmy się z zupełnie innego powodu. Mm-hmm. To proponuję, byśmy za chwilę wrócili do naszej rozmowy i porozmawiamy o kolejnej premierze. Bardzo chętnie. Zachłystuj się, wyjąkaj ten gunt i jedz łapczywie znów, nim rozbełta ci spojrzenie dziwny wstyd, nim zostawisz mnie jak pełen resztek stóp. Trójkowa filmowa, wciąż z nami Katarzyna Warnke i już możemy zapowiedzieć kolejną premierę, to już za kilka dni. Pomyślałem, że rozmawialiśmy wcześniej o Botoksie i nawet zauważyłem teraz pewnego rodzaju powiązanie, chociaż to są zupełnie dwa inne filmy, bo w Kryminale Ach śpi kochanie mamy też do czynienia z taką niebezpieczną, ryzykowną grą na granicy życia i śmierci. No tak, dotyczy to historii, która wydarzyła się w Krakowie w latach 40-tych, 50-tych. Działał Władysław Mazurkiewicz, zwany Pięknym Władziem. Ciekawą rzecz powiedział Jerzy Trela, który gra w tym filmie ojca Władysława, że widział go. I że pamięta go z restauracji, w której miał swój stolik. Władysław Mazurkiewicz rzeczywiście był przystojny. Musiało być to dawno, ale jednak pamięta jako historia, dziecko. Tak? Tak, tak, pamięta jako dziecko. I wiele osób na planie w ogóle spotykaliśmy się z tym, że ktoś właśnie pamięta, kogoś zastrzelił Władysław Mazurkiewicz z rodziny. Ludzie pamiętają o tym zabójcy w Krakowie. Polecam zobaczyć w internecie, jak on wyglądał podczas rozprawy. Dla mnie to jest taki Cary Grant i jego żona również była czyli atrakcyjna. Czyli elegancki, przystojny. Tak. Tak, i taki zdystansowany. Podobający się kobietom. Bardzo. I też zdystansowany do tego, co się wydarzy. Czyli jest oskarżany, sam się przyznał w ogóle do zabójstw, na które nie było dowodów, na przykład, co jest ciekawe, w trakcie śledztwa. I potem idzie ta rozprawa, jest oskarżony o 6 zabójstw i ogląda to jak jakiś film ciekawy, wciągający go, ale zupełnie jest zdystansowany. I raz się przyznaje w trakcie śledztwa, raz wszystko odrzuca. Także jest też ciekawym chyba przypadkiem zabójcy seryjnego, który nie odczuwa przyjemności w trakcie zabijania. No i tutaj... Mamy właściwie kolejną krakowską kryminalną historię z życia wziętą. Krzysztof Lang właśnie dopisał sobie historię dotyczącą mojej postaci, ponieważ oczywiście wiemy, że Władysław Mazurkiewicz mieszkał z byłą żoną Heleną Mazurkiewicz i z jej kochankiem, czyli mieszkali w trójkę. Bywali we dwoje na imprezach, więc to był dziwny układ. Natomiast Krzysztof dopisał historię miłosną. Takie historie znamy już z kina, nawet ostatnio, choćby Sztuka kochania, czyli historia Michaliny Wisłockiej. Tam ten trójkąt był inaczej rozłożony. Ale... Tak. No, myślę, że bywają takie historie, ale tutaj ta historia miłosna polega na tym, że Władysław zabija po to, żeby utrzymać żonę, jej życie na pewnym poziomie. To są czasy stalinowskie. No, mieliśmy w historii o Władysławie Strzemińskim obraz rzeczywistości. W Powidokach. To mną wstrząsnęło, jak sobie zestawiłam te dwie historie, bo jednak moja postać wygląda, jakby się trochę urwała z choinki, albo wyszła z obrazu hollywoodzkiego. Z żurnala, na przykład, z tamtych lat. No to jest niezwykłe, no ale to też określa środowisko, w jakim funkcjonują ci ludzie, główny bohater i żona, którą pani zagrała, bo to jest specyficzne środowisko i rzeczywiście w tamtych trudnych, bardzo biednych czasach oni wyglądają jak, nie wiem, gwiazdy Hollywood. No właśnie. Ja myślę, że trochę żyją historią, czyli przedwojennymi czasami. Ta moja postać trochę wygląda jak Rita Hayworth, tak się nosi, czesze. Próbują nie zauważać chyba rzeczywistości, w której funkcjonują. Władysław Mazurkiewicz działał wśród znajomych, czyli tak zwanych cinkciarzy. Proponował skok życia, to znaczy mówił do kolegi, na przykład sąsiada z naprzeciwka. Słuchaj, mam dojście do zegarków, kupimy masę zegarków, weź wszystko, co masz, całą kasę, jedziemy. No i tam po drodze strzelał w głowę i zabierał po prostu pieniądze, kosztowności. Nikt nie pytał tych ludzi, bo działało KGB w Polsce na swoich warunkach i ludzie się bali o to pytać i tak mógł funkcjonować jakoś tak pomiędzy. No mówiąc krótko, znał właściwych ludzi we właściwych władzach. Tak, ale też chyba to jest trochę taki iluzjonista. Jest taka historia, która nie jest umieszczona pod koniec filmu, ale dotyczy Cyrankiewicza i jego żony, Niny Andrycz, ponieważ została podobno zatrzymana egzekucja Mazurkiewicza, ponieważ dowiedziano się, że Nina Andrycz ma naszyjnik, który pochodzi z kradzieży związanej z Władysławem Mazurkiewiczem i pomyślano, że może on ma aż tak wysoko dojścia. I na wszelki wypadek sprawdzono, bo gdyby stracono Władysława Mazurkiewicza, on by miał jakieś dojście do Cyrankiewicza. Do najwyższej władzy. Do najwyższej władzy, no takie koneksje rozgrzeszały po prostu największe zbrodnie. Także potworne czasy i też ludzie, którzy uciekają w jakieś wyobrażenia, w jakieś projekcje, w jakiś świat, który nie istnieje. Ja się przygotowywałam, jak sobie myślałam o tej postaci, to przygotowywałam się, no może to będzie mocne te porównania, ale na przykład wzięłam pod uwagę taki film Wybór Zofii z Meryl Streep, dlatego że sądzę, że ludzie w latach 40., o których chcemy opowiadać, to zawsze trzeba zahaczyć o wojnę i traumatyczne doświadczenia. Wymyśliłam sobie historię, w której moja bohaterka jest ratowana przez Władysława Mazurkiewicza z rąk Gestapo na przykład, który chcąc ją uratować, wydaje na przykład Żydów, albo Żydzi mu płacą, że po prostu popełnia się pewne, to tak jak w Wyborze Zofii, żeby uratować jedno dziecko, trzeba popełnić, poświęcić drugie, czyli po prostu to już zupełnie jest inna moralność, jest rodzaj skrzywienia i takiego pragnienia, które ja widzę w powojennych fotografiach moich dziadków. Taki szał na imprezach, konfetti, uśmiechy, no, no niesamowite. To ta jasna strona życia. To znaczy coś takiego, co mówiło się też o ludziach, którzy biorą, młodych ludziach, którzy biorą udział w powstaniu warszawskim, jednocześnie bawią się, kochają namiętnie. To znaczy ta wola życia, która czasami może nawet prowadzić do zbrodni, czy do jakichś dziwnych zachowań, ponieważ została przyduszona. Została przez po prostu okoliczności i realia, w jakich się żyje. Tak, więc brałam to pod uwagę i tak konstruowałam psychikę mojej postaci i kiedy wróciłam do domu po zdjęciach, to dopiero się zorientowałam, co to za okropna osoba, ponieważ grając ją... No, fatal jednak. Tak, ale grając ją miałam poczucie, że jest po prostu, że ona tak ledwo dotyka ziemi, ale potem wróciłam do domu i zdałam sobie sprawę, że jednak jak ludzie skandują na zewnątrz morderca, a w garażu mojego męża znaleziono zwłoki trójki sąsiadów, to chyba jest to niemożliwe, żeby przyjść do więzienia i zapytać, wiesz, co z moją biżuterią, bo właśnie ją policja zabrała, żeby nie zapytać o to, czy zabiłeś. Nawet nie zająknęła się na ten temat, czyli po prostu ona bardzo silnie ma wybudowany mur pomiędzy rzeczywistością a światem, w którym żyje, czyli iluzją. Czyli dostajemy po prostu pełen smaczków, bardzo klimatyczny kryminał. Tak. Taki trochę mroczny. Ja już miałam to doświadczenie na planie, ponieważ jeżeli graliśmy w tej kamienicy, w której żył i Władysław Mazurkiewicz i jego trzy ofiary, w mieszkaniu, które nie funkcjonuje, w którym nikt już nie mieszka od lat 50., czyli są te stare ściany, farby, meble. I jeszcze mieliśmy takie zdarzenie, że potrzebny był medalion Heleny Mazurkiewicz i jeden z rekwizytorów udał się do jakiegoś sklepu ze starzyzną i powiedział, no proszę pani, my tutaj kręcimy film o Władysławie Mazurkiewiczu, nie wiem, czy pani się orientuje, a potrzebujemy takiego medalionu. I pani powiedziała, chwileczkę, ja mam autentyczny medalion Heleny Mazurkiewicz. No to chyba tylko rzeczywiście Dreszczo. W Krakowie to jest możliwe, żeby takie rzeczy jeszcze znaleźć. Tak, tak, naprawdę. Zapraszamy więc od piątku, Ach, śpi, kochanie, Krzysztofa Langa w naszych kinach. Tak, polecam państwu i zapraszam serdecznie. Może jeszcze warto zauważyć, kogo poza Katarzyną Warnkę zobaczymy. Już wymieniam jednym tchem. Przede wszystkim Andrzej Chyra, Bogusław Linda, Karolina Gruszka. Iza Kuna, Jakubik, Szuchart. Kogoś Tomasz Szuchart, Arek Jakubik. Tak, tak, to jest naprawdę, tak. No chciałem to zauważyć, tak. Bo to jest imponująca obsada. Jeszcze kilka innych nazwisk moglibyśmy tutaj dorzucić i nieczęsto Katarzyna myślę, Figura też na w przykład, świetnym tak. epizodzie. Nieczęsto się zdarza, że tacy aktorzy pojawiają się jednak w filmie gatunkowym w kryminale. Mm-hmm. To świadczy chyba o klasie filmu, ale wcześniej scenariusza. Tak, no scenariusz jest moim zdaniem świetny. Zawsze to wzmaga napięcie, kiedy dotyczy prawdziwej historii, ale myślę, że warto też wspomnieć tutaj o ludziach, którzy stworzyli klimat tego filmu, czyli o autorze zdjęć Adamie Sikorze i o autorze muzyki Michale Lorencu. Z Michałem Lorencem nie miałam kontaktu, ale jeżeli chodzi o Adama Sikorę, no to myślę, że tutaj z Krzysztofem Langiem stworzyli taki partnerski układ na planie i tutaj kwestia tego oświetlenia i w jaki sposób są filmowane sceny była zasadnicza i myślę, że to są rzeczy kluczowe, jeżeli chodzi o stworzenie kina gatunkowego. Jednak estetyka ma tutaj ogromne znaczenie, równorzędne z treścią, a raczej mogłabym powiedzieć, że treść wynika z formy i odwrotnie forma karmi treść. Więc choćby z tego względu i ze względu na obsadę serdecznie zapraszam, bo mam wrażenie, że jest to taka robota szkatułkowa. No i też z tego powodu Trójka w tym tygodniu ten film swoim słuchaczom poleca szczególnie od piątku już. Ach, śpi, kochanie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Trójkowo-filmowa była Katarzyna Warnka. Trójka filmowa Jean-Michel Jarre, a od piątku w naszych kinach Zgoda Macieja Sobieszczańskiego. Na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jurorzy docenili pracę Agaty Culak, odpowiedzialnej za kostiumy, a Jakub Gierszał, grający jedną z głównych ról w filmie, otrzymał Złotego Kangura. To nagroda dystrybutorów australijskich. Przypomnijmy, jak aktor wspominał niedawno w Trójko filmowo pracę na planie tego filmu. Dużą rolę odgrywa fizyczność w tym filmie. Fizyczność bohaterów, też bohatera zbiorowego, że dzieje się tuż po wojnie w obozie pracy w Świętochłowicach. Więc rzeczywiście nasza współpraca z Agatą Culak była o tyle bliska, że trzeba było te kostiumy dopasować do tego, co się w filmie dzieje. Więc miałem, wydaje mi się, 3 zestawy tego samego kostiumu w różnych rozmiarach, żeby było czuć tą utratę wagi też bohatera w trakcie akcji filmu. No i znowu język niemiecki ci się przydał. No tak. Był to rzeczywiście jeden z warunków znowu obsadowych do tej roli, gdyż gram młodego Niemca, który jest uwięziony w obozie. Historia tak naprawdę przede wszystkim miłosna jednak w tych trudnych czasach. Tak, z Zosią Wichłacz, która również jest, jej bohaterka również jest w obozie, i Julianem Świeżewskim, który też przychodzi do obozu, i jest to taki, powiedzmy, no, klasyczny trójkąt miłosny, i to jest przede wszystkim na pierwszym planie, a w tle jest historia. A nieco wcześniej, przypomnę, Zgoda została doceniona już za granicą. Maciej Sobieszczański odebrał nagrodę za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Montrealu. To było dla mnie wielkie wyróżnienie, tym bardziej, że ja jako debiutant znalazłem się w konkursie głównym. Tam był oddzielny konkurs dla debiutantów. No ale z tym debiutowaniem to bym też tak nie przesadzał. Bo i tak, i nie, wyjaśnijmy sprawę, tak, prawda? Tak. Ja jestem też współreżyserem filmu Performer, więc no to był mój pierwszy krok w stronę takiego pełnego metrażu. A tutaj już rzeczywiście autorski, tak, własny film. Autorski własny film ze scenariuszem Małgorzaty Sobieszczańskiej. Zgoda, to jest oczywiście ten tytuł. Wiemy już, jak zareagowali w Montrealu jurorzy. To jednak wielki prestiż. Jak publiczność przyjęła film za granicą? Ja byłem bardzo ciekawy, dlatego że to jest iście polski temat. Natomiast ja byłem obecny w czasie tego pierwszego pokazu, takiego premierowego w Montrealu, i usiadłem razem z widzami w sali kinowej. Ten film jest oczywiście ciężki i wymagający, więc towarzyszyła tej projekcji martwa cisza. I potem po projekcji była taka długa, długa pauza, a potem dopiero rozległy się ogromne brawa i spotkanie potem moje z publicznością po tym pokazie było niezwykle poruszające, bo ta publiczność kanadyjska, amerykańska bardzo znalazła ten film w jakiś sposób dla siebie samej. I odebrała emocjonalnie. Tak, bardzo emocjonalnie. A że zaległa cisza na końcu, to wcale mnie nie dziwi, bo też film z jednej strony opowiada uniwersalne historie, czy przekazuje uniwersalne prawdy. To jest też opowieść o miłości, a może przede wszystkim opowieść o miłości, ale jednak o miłości w bardzo trudnych warunkach i w bardzo trudnych czasach. Bohaterem jest taki chłopak, który postanawiał zostać strażnikiem w obozie, który polscy komuniści zorganizowali w 45 roku po wojnie. No właśnie, rzecz się dzieje zaraz po wojnie. Tak. Początek filmu jest jeszcze w trakcie wojny, później koniec wojny jest obecny w fabule, i chłopak chce zostać strażnikiem w tym obozie, a okazuje się, że chce zostać tym strażnikiem dlatego, żeby uratować swoją dziewczynę, którą kocha. No i okazuje się, jak to w filmie, w historiach bywa, że w tym obozie jest też jego przyjaciel. No i stop, więcej nie mówmy, ale zaczynają się różnego rodzaju dramaty. Powiedzmy o aktorach, bo warto ich zauważyć. W głównej roli Julian Świeżewski, młody aktor, który debiutuje w takich poważnych okolicznościach. Drugą główną rolę gra Erwina, gra Jakub Gierszał, i dziewczynę Annę, którą muszą chłopcy uratować, czy chcą uratować, gra Zosia Wichłacz. A czy da się porównać, bo mówiliśmy o tych reakcjach publiczności kanadyjskiej i jurorów, profesjonalistów, czy da się porównać odbiór filmu tam i tutaj u nas? W pewnym sensie tak, dlatego że starsza widownia przyjmuje ten film jako taką propozycję lekko kontrowersyjną, natomiast młodsza... A dlaczego kontrowersyjną? No, temat... Że jednak dotyka pewnych aspektów powojennych. Tak, niespecjalnie do tej pory w polskiej kinie eksponowanych. Właściwie nie eksponowanych, to jest jakby biała karta, więc ten rodzaj atmosfery, która panuje w naszym kraju, sprzyja budowaniu takich kontrowersji. Natomiast młodsza widownia, która na szczęście nie jest zaangażowana w te polityczne spory, albo jest daleka od tych politycznych sporów, reaguje na to, co w tym filmie jest uniwersalne, czyli ten spór pomiędzy miłością a nienawiścią, i to jest fundamentalne dla mojego filmu i dla mnie. Zgoda Macieja Sobieszczańskiego już w naszych kinach, a w kolejny piątek wchodzi na ekrany Człowiek z magicznym pudełkiem Bodo Coxa. Za chwilę spotkamy się z reżyserem, wcześniej nagrodzona w Gdyni muzyka Sandro Di Stefano. Thank you. oficjalną premierę filmu Człowiek z magicznym pudełkiem poprzedzą projekcje w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Film Boda Coxa będzie można zobaczyć nawet jeszcze dziś, a także jutro i pojutrze. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Od jak dawna jesteś związany z Warszawskim Festiwalem Filmowym? Bo wiem, że jesteś. Jestem związany tak dosyć luźno. Ja tak pierwszy raz chyba byłem na markecie z dziewczyną z szafy w 2012 albo 2013 roku. Później byłem jurorem. Jeszcze kiedy film właściwie dopiero powstawał, tak? Kiedy film był gotowy, ale nie był prezentowany, tylko musiał być po prostu jeszcze chyba w takiej formie, że mógł być tylko pokazywany w branży. Później byłem 2 lata temu jurorem na festiwalu w kategorii Free Spirit. Wolny duch. Wolny duch. A teraz mam przyjemność i zaszczyt być w konkursie 1-2 z Człowiekiem z magicznym pudełkiem i bardzo się cieszę, ponieważ ten film jest bardzo warszawski. No właśnie, to kolejny na festiwalu film, który mocno nawiązuje do tego miasta. Zresztą Pałac Kultury, w którym festiwal się przede wszystkim odbywa, też jest tam eksponowany. Tak, ciężko uciec od Pałacu Kultury, jest wpisany na stałe w krajobraz Warszawy. Wiem, że warszawiacy mają mieszane uczucia, niektórzy lubią, niektórzy chcą ten budynek zburzyć, no ale jest. Ale to od razu też zdradźmy, że ty pokazujesz ten Pałac Kultury w roku 2030 na przykład również. W 2030 w kłębach dymu po wysadzeniu wieżowca w sąsiedztwie, tak. Jurorzy niedawnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni docenili muzykę w twoim filmie, muzykę Sandro Di Stefano. Natomiast poza tym film nie został przez jurorów jakoś specjalnie zauważony, ale publiczność przyjęła chyba dobrze, jak wspominasz. Tak zwany, użyję słowa angielskiego, feedback jest bardzo dobry. Większość recenzji również jest na tak. Średnia jest dosyć przyzwoita. Wróciłem z Gdyni taki i połechtany, i uspokojony. Myślę, że ten film może się podobać szerokiej publiczności. Nie jest hermetyczny. Jest, bym powiedział, najbardziej komercyjnym filmem, jaki zrobiłem w życiu. No i zobaczymy, czy to się przełoży na cyfry. Należałoby powiedzieć, że to jest film, który łączy future i retro, prawda? Bo tutaj jest i przeszłość, i przyszłość. Właściwie nie ma współczesności. Ja myślę, że przyszłość jest owocem współczesności, teraźniejszości. Teraźniejszość jest owocem przeszłości. Czasem można opowiadać o teraźniejszości, opierając się na przewidywaniu przyszłości i pokazywaniu przeszłości, więc ten film, myślę, jest niestety bardzo aktualny. Akurat tak się złożyło, że pewne rzeczy pokazywane w filmie, one oczywiście są bardzo przerysowane i w sposób jakby karykaturalny niemalże, ale ta rzeczywistość tu i teraz, a ta przyszłość pokazana w filmie, mają jakieś wspólne elementy. Co byś powiedział o swoich aktorach? Powiedziałbym o swoich aktorach, że są wspaniali. To była wyjątkowo dobra współpraca i ci, którzy zagrali główne role i ci, którzy zagrali drugi plan i epizody, dali z siebie wszystko, stworzyli kreacje aktorskie. Olga Bołądź w roli Gori, główna rola żeńska, główna rola męska, Piotr Polak w roli Adama, w rolach drugoplanowych Sebastian Sanki-Stankiewicz jako Bernard, Krena Norowicz jako Urszula Stefańska. W epizodach gościnnie znaleźli się Arek Jakubik i Agata Buzek. W dalszym planie jest świetni Wojciech Zieliński, Bartłomiej Firlet, Jakub Kamieński, Anna Konieczna, Bogdan Kot. Wyjątkowo jestem zadowolony ze wszystkich. No i to jest oczywiście kolejny atut, żeby zobaczyć Człowieka z magicznym pudełkiem, ale chociaż tutaj używasz rozmaitej scenerii i film ma swoją formę bardzo ciekawą, to chyba jest to przede wszystkim jednak historia o miłości. Przede wszystkim jest to historia o miłości w czasach kryzysu, o miłości w czasach zagrożenia. Jakaś wizja troszeczkę apokaliptyczna, coś musiało się wydarzyć grubego albo się wydarza, ale generalnie nie skupiam się w tym filmie na świecie, w którym żyją, tylko na tej miłości. A cała ta, jakby powiedzmy, dystopijna wizja jest w tle. No i trzeba też dodać, że Człowiek z magicznym pudełkiem już został zauważony przez selekcjonerów zagranicznych. No to chyba duży prestiż, opowiedz o tym, co przed tobą już za chwilę. 16 października wsiadam w samolot i lecę do Korei Południowej. Czyli w trakcie Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Tak, tak. Z festiwalu na festiwal lecę do Busan. Tam film znalazł się w konkursie Flash Forward. Jest to jakiś konkurs podobno właśnie międzynarodowy, ponieważ główny konkurs jest zarezerwowany dla filmów azjatyckich, a ten akurat jest międzynarodowy i to dla filmów, dla twórców, którzy zdają się być jacyś wyjątkowo wyróżniający się w formie i treści. Więc jest to dla mnie ekscytujące, ponieważ nigdy nie byłem tak daleko na wschód, ale że Ziemia jest okrągła, to można powiedzieć, że i na zachód. Mam nadzieję, że Donald Trump poczeka z interwencją w Korei Północnej i polecę i wrócę. No i gdyby były powody, to zdążysz wrócić na zakończenie Warszawskiego Festiwalu Filmowego? Wracam 22 października. No to akurat koniec. O, no to jeśli będą powody, to tak czy siak wrócę. No dobrze, to powiedz jeszcze, kiedy zaprezentujesz Człowieka z magicznym pudełkiem już publiczności w całej Polsce, czyli kiedy oficjalna premiera? Oficjalna premiera, film wchodzi 20 października do kin w całej Polsce. To ty będziesz w Azji właśnie. Ja będę w Azji, więc będę trzymał mocno kciuki, zostają moi aktorzy, czekają ich obowiązki związane z promocją filmu, też nerwy na pewno. Ja też mam dużego stresa, ponieważ zrobiłem film, który jest moim filmem w sensie takim estetyki, ale bardzo chciałem też zrobić film, który nie byłby hermetyczny dla szerokiej publiczności. Można to potraktować jako ambitne kino rozrywkowe, jeżeli możemy użyć takiej formy. No to zapraszamy już niedługo. Zapraszamy serdecznie. No i myślę, że to się właśnie udało. Z dużą przyjemnością obejrzałem film Człowiek z magicznym pudełkiem na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni. No a teraz warszawski festiwal filmowy, 3 jeszcze projekcje filmu, a w piątek oficjalna jego kinowa premiera. Po spotkaniu z Bodo Koksem proponuję jeszcze jeden utwór z filmu Człowiek z magicznym pudełkiem. Oczywiście ta muzyka Sandro Di Stefano. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.